دجهاد مرچل کولا مرچل د جهاد مبخت وار در سنگر سنگر جوار در تگرن هواد کولا مرچل د جهاد مبخت وار در سنگر سنگر د بخت وار در سنگر سنگر جوان در تا گران هواد لری پچو کو قدرت جو سنگر ن بخت وار در سنگر سنگر جوان در تا گران هواد سنگر سنگر جوار در گران هواد حس خدای کمل تا جوړ د بخت وار در سنگر سنگر جوار در گران هواد د پرخه پرخه های پاتې سنگر سنگر جوار در تا گران هواد کولا مرچل د جهاد مبخت وار در سنگر سنگر جوار در تا گران هواد سنگر جوار در تا گران هواد ډېرې مات کړې تا زورګیرو یرغلو نه بخت وار در سنگر سنگر جوار در تا گران هواد کولا مورچل د جهاد مبخت سنگر سنگر جوار در تا گران هواد څوک چې په زور ورته را درو می بخت وار در سنگر سنگر جوار در تا گران هواد سنگر سنگر جوار در تا گران هواد کولا مورچل د جهاد مبخت وار در سنگر سنگر جوار در تا گران هواد چې پر داوود جانو ته ژلای بخت سنگر جوار در تا گران هواد عباس جوند هغه کانو نا دا غرون بخت وار در سنگر سنگر جوار در تا گران هواد کولا مورچل د جهاد مبخت سنگر سنگر جوار در تا گران هواد سنگر سنگر جوار در تا گران